سپومے سے شیرے دے دا سپومے نم دیر خاشتا لے او خاون دا شرط لگو لے لے اِلَّمْ تَكُونِ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ کہ دا سپومے نا خاشتا نینو تلے طلاقے اللہ ہوئی چی دا سپومے نا دا ہر چیز نا انسان خاشتا لے خدا خاشتا لا نا دا طلاق نا را عالمانو چی دا جواب ورے دا چام مخالفت اونکا او خلیفہ اعلانو کچے دا عیسیٰ ابن موسیٰ حشمی خدا بالکل طلاق نا را دے دا معلومی گی چی انسان تا اللہ کم حسن ورکڑے رے کم جمال ورکڑے رے اگر تمام مخلوق نا زیاد تے دا ظاہر پا اعتبار ہم او دا باطن پا اعتبار بانے ہم دا حسن او دا جمال پا اعتبار دا بدن پا جوڑخ بانے ہم دے دا تمام کائنات نا زیاد خشترے دا انسان پا لے سر کے اندامون دی اعزا دی پکے نو دا نازک اندامونا پا کم عجیب طریقہ باندے کار کئی یو مستقل فیکٹری معلومی گی نازک او باریک مشینونا پا دے سر کے لگے گی دا شان پسینے تراشے پسینہ کے ہم کلے کلے مشینونا لگے گی دا انسان دا ٹول زندگی کاروبار پا دا مشینونا روان لے بیا پا خیٹا کے مشینونا اللہس او خپے پدے کے پسرگنو حکمتنا اللہ پاک اخری او دے انسان پا بدن کے سپیر پارٹ خمشتا سپا کے دا سی چیزنا دی چلا تا اس انسان دا غیر پا مقصد پوئے گی نا او آئندہ زمانہ کے وے اللہ پوئے کی چیزنا کم کم سیزنا دا سس مقصد دا پارا پیدا دی علماء فرمائی کہ انسان عالم اصغر لے دا ٹول دنیا عالم اکبر لے اور دے ٹول دنیا نمونہ یواز پیو انسان کے ملاوی گی دے وجہ ندت عالم اصغر وی دا انسان دا ہر چانا خشتہ لے کہ پیدا شی ندمر خشتہ کہ مور پلارے پڑی رمین مڑی گی نا پکتو باندے دا حس خبرم ندے ہمور پلارے بزرک پوری جوکتے یو کولئی خشتہ دے دکے کولئی اوزان تیزرت نیز بے کئی چا ماشون پیدا شوی دا گل دی بویا وار او چا لگ لگ پا خبرو باندے راشن توتی دی پچانا وار بیا توتی دی زان تیز چگا وار نبیا پدغه وخت کې ګوره د ماشوموالی بالکل ابتدا کې خشته لري چې په خبرو په خرپو سراغ بیا خشته لري اگر چې په خبرو کې خړ پړ دی لید پیت دی او مور پلار یې په مینه راوالي په غیږ کې دا خشته لري ځکه راغلي او بیا چې جوانی نوجوانی په کې راشي په هغې کې نورم حسن زیات شي بیا ولا الله عقل فکر او علم ورکي نور کمالات په کې راښکاره شي پہ ہر لحاظ انسان خشترے ثم رددناہ اسفل سافلین اللہ فرمائی بیا نخکت نخکت درجے تمن واپس کو احسن تقویم کے پیدا لے پہ ابتدا کے خشتا زیاد حسین و جمیل دا ارچا نبختر پہ آخری حالت دارے جدا بد نبتر بیا جوڑی گی پہ ابتدا کے دا نظر کمزور وڑے وڑے استر گے یہ جوان چھو کٹ کٹ گولے گولے استر گے آج کل بوڑھا شو مخیرا گنجی شو استر گے وڑے وڑے شلے غگنے کان شو پس پوئے گی نا پیسم پوئے نلے بیا بلتا محتاج بد شکلت نہ جوڑ شو بد ہے عطت نہ جوڑ شو بیکار شو پنور خلق بانی او بوجھ جوڑ شو دچا پکارم ناراضی او زدی انسان پر مقابلہ کیوں گورا دا نور حیوانات دا اول نتر اخیر دا انسان پکار رازی. سو حیوانات دا سیدی چه انسان دا غیر نپے اخلی، سدا سیدی چه انسان پہ سورلی کئی، سو حیوانات دا سیدی چه بارو نپے اوڑی، بے شمیر کارون تن اخلی او پاخر کے ذبح کی حلالی کی وی خوری وقت عدد خوراک شلا سرمند انسان پکار رازی، اڑوکی پکار رازی، پلے او پٹے پکار رازی، حیوان مرشو تر اخر تمام اجزاء دا انسان پکار رازی. او بوڑا انسان ننور سے جوڑو لیشی دا اچا پکار نرازی، بلکہ پخپل اخپلوانو باندے بوج لے دا بیمارے پا وجا دا بوڑاوالی پا وجا باندے دا دنیا دا حیث کار مرشو اچام پکار بانے نرازی اسفل السافلین تو رسیدہ. ذہن تو بدا رہا جی کہ ہر انسان بیا اسفل السافلین تو رسیدہ دا ٹولن بے کار شو دا حیواناتن بے کار شو، ندا سے ندا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان دا سے اسفل السافلین تے ندی ناکو بیدین خلق چہ ٹول جن لے دا دنیا دا پار خرچ کرے لے اغب اسفل السافلین تلاشی، اغب دا زناورون بدتر پاتشی، کم چی دندار و تقوادار دے دے بوداشن ہم بے کارن دے بیا نورم قیمتی شو. پا بوداوالی کی دے بے کارن دے کہ جسمانی بے کار دے نو دا آخرت خراب والے پا دے کی نشت دے دا چی پا جوانے کی پا صحت مندے کی دا فراح خیپا حالت کے کم عبادات کری دی اس دے عاجز دے دا پا عاجزے پا زمانے کے فرشتوں تا اللہوی لکے والا اغنیک عامال چی دا پا صحت کے و پزوانے کے کول دا دا دا بڑاوالی زمانہ ہم دا طاعت و دا تابدارے پا اعتبار والے لے را اعلا دا دا آخرت درجات و تملاوے گی راحت و تملاوے گی. حدیث مبارک کے راضی کہ وہ مسلمان بیمارے کے مبتلا شی، اللہ پاک فرشتوں تا حکم کئی کہ دد عمل نامہ کی لکھے اغا نیک عمل نہ چد پر تندرست کے صحت پر وقت کول صحت مندے کے تندرستے کے کول نبی لهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون ندی انسان دا پار اجر دے ثواب دے کیا غد کٹ کی گنا. غیر و ممنوع، غیر و ممنون نہ کمیگی اور نہ ختمیگی. اللہ دا مقبول بندیانو آخر وقت پورے ہم ترقی کی گی او دیندار بندہ یہ ڈیر بوڑھا شن دے رنگ تے اگن ڈیر خش تخاری دن نہ لری ہوئی نہ کل کل دا شکل بدرنگ کاری کچھ دا دن سرے تعلق کوئی نہ چیر بوڑھا شن ہوم پاخر کے مخکول اخکاری. فما یکذبک بعد بالدین، انسان دا دمر عجائبات دا قدرت وینے نو کم یو شیرے چتے پا تکذیب دا روز جزا دا قیامت دا روز پا تکذیب باندی را پور تک لے علیس اللہ بی احکم الحاکمین، ولی اللہ احکم الحاکمین نرے دا تمام حاکمانونا اعلا او برتر حاکم نرے ولی نا حاکم دے. دا سورت چکل رستیشن پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ علیس اللہ بی احکم الحاکمین اوین و پسوائی کہ بلا ولنا و انا علی ذالک من الشاہدین، زم پا دی خبر دا گواہان نیما. والتین والزیتون قسم ملی پا انزر باندے والزیتون و دا زیتون فون ملی قسم وی و طور سینینا او پتور سینین باندھ میں قسم یا غرچ موسیٰ علیہ السلام پہ دا اللہ سرا ہم کلام شوی دے